بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم مكي سورة نزول كي دعو يا ام نمبر قصد سورة نوحنا نازل شويده او ترتیب د سورتونو کې څوارلسم نمبر دی پس د سورتی رعد نه. ربط د مخکې سره دا دی مخکې سورت کې د رسول علیه السلام رښتینوالی و نو په دې سورت کې رسول علیه السلام ته بهادری ورکوي پا تبلیغ بانی پا رسول بانی چه هر کلت رشتین پیغمبری نو مسئلہ بہادرہ سر و رسوہ دویم ربط دادے مخی صورت کی عقلی دلائل مختلف قسم بیان شل پا توحید بانی ندلتا دلیل نقلی تفصیلی دی ابراہیم علیہ السلام نے بیانی گی. مقصد دا سورت دعوت سورت التذکیر بی ایام اللہ آیت نمبر پینزم وذکرهم بی ایام اللہ مطلب دا دی اللہ پخبر نعمتن بیانو ربانی نصیحت ورکی چې ما پتا سو نعمتونه کړی دي. ذم معنا مفسرین بی ایام اللہ ورات عذابنا مطلب نصیحت ورکی یرا ورکی په عذابونو باندې انشاء الله تعالی کوم عذابونه راوستي دي مدارین نصیحت واخلی او فکر وکي. خلاصه د سورت دادا دی صورت کی ابتدا نا اولنے باب دی تر اتم نمبر آیات پوری او پدی کی تمہید دی دعوت صورت او عقلی دلیل مختصر دویم آیات کی اللہ الذی لہ ما فی السماوات او زورن ورگی پا محبت دنیا باندی درم آیات کی الَّذین یصحبون الحیات الدنیا اسے نا دنیا را دی دم را غاڑای ورکڑی دا معاذ اللہ ایمان در نپا دیشی اسلام در نپا دیشی حرام و تحلال ہوئے یا دا کفر طریقی اختیار کی یہودیت عیسائیت نور کفرنا د دنیا د محبت د وجنه د دنیا په محبت باندې زجر ورکي او واقع د موسی علیه الصلاه والسلام دا تر اتم آیات پوری دا مضمون روان دی. الف لام را الله په دې معنا د دې حرفونو باندې وضاحت میکړو ان الله ارا من العرش الى الثرى فَهَلْ أَحَدٌ يَرَى مِثْلَ مَا أَرَى سَمَرْقَنْدِي اللہ ویزو الی دل قوم اللہ ایما عرش نتر فرش پوری لندز مکار سمات معلوم دی او زماغن دی بل سوگ نشتے دی. اللہ تعالیٰ ہوئی لازم مستان کتاب دی تنوین دی تعظیم دی را لے گلے میں دے چھو باس خلق دا تیارو نرانا تا تیارو دا شرک نا دا کفر نا دا گمراہی نا دا جہالت نا بدعاتو نا و شک نا واقعی دا ٹول جہالتم توروالے دے کنا تیارا دا علی علم نورن والجهالت ظلمت لا يستوي الظلمات والنور. دارنگی شرکم ظلم دین الظلم ظلمات یوم القیامه اتخرج الناس من الظلمات الى النور. رنا د اسلام تا ایمان تا ہدایت تا سنت تا یقین تا او د علم رنا تا دی ترو باسی و بیزن ربیم پا توفیق در عبد دیبانی و میروانی در عبی اس یوکار بید اللہ دی میروانی نا نکی گی لارد عزیز حدود اور قدستیل شوی ذات تا اللہ چی اللہ دی اغا چی خاص اغلا ردی سچ باس مانون کی دی سچ باس مانون کی دی حلاکت دی دپار دی کافرانو ان عذاب شدید عذاب سخنا الذین دعو دی یستحبون الحیات الدنیا چدی محبت کی د جن دنیا وی سرا علی الاخرہ مقابلہ د اخرت کیو یسدون عن سبیل اللہ. مراد دینا اغه علماء سودی پیران ضلالت پیر طریقت ته اور ایبر شریعت ته اوغا اید گمراهی جرلا ذاتنا مرادی و یسدون عن سبیل اللہ او بندی خلق اللہ دلارینا منکی خلق اللہ دلارینا درس نمزی ماوری دانمنی دانمنی ویغون آئے وجا او لٹی دلاری دا اللہ نرکو گوالی صبحات پکی جوڑی خلق بس بنا کئی. حدیث پاکی راجی انا اخوف ما خاف على امتی الائمت المضلین زج بخبل و مدمانی دیر یری گما نو آغا دستدی آغا دو ایمه مزلینو دی آغا مشران دو زلالت خودن کی دو زلالت دا کسان پا گمراهی لدی کی دی وما ارسلنا من رسول ندر اگلی منگا اسی و پیغمبر الا بلسان قومی مگر پا لبو لیجا دو قوم داو پا جب دو قوم باری ولی زکا چه مقصود دو پیغمبر خو اغا تبلیغی کنا بیانی دو تبلیغ او بیان پا خپل جب کی سڑی کولاو کولیش لبو لیجا خپل استعمالی دا دیر کولاو اغا دیر خون کی شن قرآن رحمت اللہ علیہ دو پنجبیر کمالم داو اغه نه خلکو فائدہ واغسله ولی واغسله وجدا دا چې خالص پښتو کې معناګانی ګوري دي وی زه ټول شپه سوچو نه کوم چې سار به پښتنو ته دا ټکه پښتو کې څنګه وایي نور ترجمه وګوره سار وای نه او طائر چې طیران کې بخبلو جن احینو امیان بن بی او سجری ایسوي دا هر پیغمبر الله تعالی د خپل قوم په لب له عجبا درانی شهید بیان وکي یو باید لوم گمراه کی الله چاته چې الله اراده وشي دای کی چاته چې الله اراده وشي دا الله ضرور د حکمت والا دی یقینا لګل موسی علی السلام په خپل موجودو شوبا سو قوم دې تیارو نه نه آتا توم لی تخرج الناس من الظلمات الى النور دا موسی علی السلام ذکرو هغه ته ما دا ویلو او یاد کا دیتا ور یاد کا دیتا عبرتناک واقعات دا اللہ تعالی سبحان نبی کلا ور یاد کا ورتا عبرتناک واقعات دا اللہ تعالی او یاد کا ورتا نعمتون دا اللہ تعالی عذابون دا اللہ یقین پدی کی خام خواد رائل دی دھاری او ڈیر صبر کا ان کی او ڈیر شکر کا ان کی کل چوی موسیٰ علیہ السلام قوم تا اے زمان قوم دا کله چې وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته یاد کی نعمت د الله په تاسو چې تاسو له اخلاصې درکو ته فرعونانو نه دا کار سزاګانې تر سوالي زامنې د الله وجل او جنګه د الله ژوندې ساتلې پېښې کړه په دې باندې به شرمې له ساتلې به حیا نه او پدی کی امتحان او بتا زمانه رب تاسو نو امتحان او کله چې عام خبر ورکو ستارب و استعزن کله چې عام خبر ورکو ستارب عام خبر ورکو اعلان ورکو شکتا تو شکر ہوستو تو خامقا زب زیاد کم تاثر اخبر نعمتنا شکر نعمت نعمتت افزو کند کنا او کفر نعمت از کفت بیرو کند نعمت شکریہ نعمت سوا کی او ناشکری نعمت اخلی نو قیدو نعم اللہ بشکر اللہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علی بید اللہ نعمتنا پخبر دان سرا خیل کی پاتے کی سنگ شکریہ ہوا سی قیدو قیدو دا قید نہ دیکھنا نعم اللہ بشکر اللہ الحمدللہ آیا اللہ دل زین خشت درکڑ دی تلاوت دیو کو تکرار دیو کو حفظ دیو کو کتابو نہ دیو گئی الحمدللہ نور بسیواشی درس دیو کو الحمدللہ نور بسیواشی زین مجھ اللہ کو لاؤ گی فلئن کفرتم او کتاسو ناشکری کولا یقین زما عذاب خامخا سخت دی اوی موسیٰ علیہ السلام ان تکفرو کتاسو کفر کوئی جزا حذف تا نو اللہ تس ضرر لشتے خواہ ان تکفرو فلا یزر اللہ شیئا کہ کفر کوئی تاسو سوچ بس بگئے ٹول اللہ تا نقصان نشی رسولے او سر پٹ رہو باسا اشکا اللہ خامخا بھی پروا دی استحل شوئے دی عالم یعتیکم ندیز اینا لا دویم باب دی او دا استاسو فکری سوچ و تکوئی علم علم بانی دا شروع کی گی بگوری دا علم سوچ کوئی خجی علم یادے کوم دی باب کی جدال الانبیاء جدال المشرکین مال انبیاء جدال المشرکین مال انبیاء مشرکانو دا تیرو پیغمبرانو سرم جگڑی کر دی تا سرم ہم گئی زیاد تر تاسو گوری دا بھئی او نزول دا آداب دنیای بھئی او مثال و ذکر کی تعمل دا مشرکانو تعمل دا مشرکانو مثال و ذکر کی تخویف اخرویم دا مشرکانو تا بیا دویم دل علم دویم دل علم علم ترن اللہ ابدرین بابی خلق السماوات والارض اتل سمیات او پائی کی مختصر دلیل عقلی او پائی کی جدال المشرکین فیما بینهم پخپل میں اس کی ودی پر قیامت کی انختی وی درہم ذل علم علم ترا الالذین بدلو علم ترا کے فضرب اللہ امثلہ دا توحید او امثلہ دا شرک امثلہ دا فریقینو سلورم ذل لفظ علم اتشتمیت علم ترا الالذین بدلو نعمت اللہ او پدی کی زجر او تخویف زجر او تخویف او دلیل عقلی بومی زو درشم نمبر آیت کی سرور درشم کی دری درشم کی او دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نا دلیل نقلی دی ابراہیم علیہ السلام نا او تخویف اخرائی بھئی پاخر کی دعوت توحید آخر کی دعوت توحید دا تا اللہ دا وحدانیت دا سرور در لفظ علم علم جداد المشرکین والانبیاء السابقین او جداد المشرکین فیما بینام درم در علم چشی او درم در عمل علم اغا امثلہ ذکر کی در فریقین در پارا او درم در اثرورم در علم زجر و تخویف او دلائل اقلی و اثر دی او اثر ابراہیم علیہ السلام ندریر نقلی تفسیری دی اخر کی دعوت توحید دا آیا نظر آغانی تاستا خبر دا کسانو استاسو نمخ کیو قوم دنو علیہ السلام آدیان و سمودیان آ کسان چو پس دینو لا یعلمهم الا اللہ نکوئی کی پتعداد دی بانی مگر یو اللہ صحیح تعدادی اللہ تا معلوم دی راغری و دیتا پیغمبران وخکارا و موجزو بانی 124,000 کم و بیس انبیاء علیہ السلام رازی راغری و دیتا پیغمبران وخکارا و دلائلو فردو ایدیم فی افوائیم گنی مانا گانی دی واپس کرا لگئی لازون پا اخبر اخلو ماتا ہو رہے پا اخبر اخلو بانی مکہ و مسلی مونتا چپ چپ مونتا ضرورت نشتی اخبر اخلو بانی یو دا دیم او پس کلاغی خپل لازونا پار خپل اخلو بانی پخلو دا غی بانی ایلا پخلا لاز کیا خود انبیاء پخلا بانی لاز کیا خود سوچ لو او کی خود لغی لازونا دا پیغمبرانو پخلو دا پیغمبرانو بیادا بو تغیی لازونا را باقستو پخلا کی خود او سرورم کی خود وی رسول لازونا خپل خون خلوتا غسید وجنا اگر ای غسید وجنا بچ کئی نو اول لازین بیا بیا دغیی لازونا بچ کئی نو سو منا گاده شوی پینزم تش احتمال اقلی دی داغی لازم دی راغ اصل او بخفل اخفلو تیور اصل چکونه پیولا گول دا تش احتمال اقلی دی دا مراد ندی فردو ایدی هم فی افوائیم وقالو انا کفرنا بی محسوسن بی فا انا لفی شکی بی ما تدونن ایدی مریب ای کفر کو تاسو پا پیغام شکیو خک شکیو تاسو بی متستبلی یعنی شکیو غیر ورته پیغمبرانو اید الله په توحید کې شک کوي داسې الله چې پیدا کوونکی داس مانوز موکو دی بری تاسو لرا چې معافی د تو کې د ګناوونو تاسو او رسو کې تاسو نټه مقرره تا خوې دی نه تاسو مگر زموږ انسانان الا بشر مسونا تريدون تاسو غواړي چې بنه کې موږ لرا شبن کی منگا داغینا چه عبادت کی دم مشرانو دراؤڑی منتا دلیل خکارا فاتونا بسلطان مبین پیسا چیزو رحمت اللہ علیہ با دلتا کی او شیر بھی زبردست زبردست شیر بھی بھی عجیب خبر ادا عجیب خبر ادا خپلا چیدن آغا سجدہ بودتا کی دیو سر نشتی وای بر قومی که بطرا سجده به حجت کند وای بر قومی که بطرا سجده به حجت کند با رسول گوید کفاتونا بسلطان مبین اقبلا بطانو تا غیر اللہ تا سجده کی دلیل وصل نشتی پیغمبرات ای دلیل پیش گئی ناشنا ندی انبیاءو تا ای دلیل پیش گئی تاسا رسول دلیل پا دی شرک بانے چیو درگاہ تا سجده که بل درگاہ تا سجده که پیغمبر تی فاتونا بسلطان مبین اوی وطا پیغمبرانو اوی دیتا پیغمبرانو نیمون مگر استازون انسانان دا خبر خوٹک دا انسانان خیو البت فرق شتے لیکن اللہ تعالی احسان کئی شاوانی چوگواری دخ پلو بندگاوننا نشکی دے دمون نچی روڑو تاوستا موجیزا مگر دا اللہ پیرا دبانی زمان گوست رسی موجیزا دا پیغمبر پی اختیار کی جدن اغا نئی او خاص با اللہ تعالی بانی زان دسپاری مومنان فاللہی فلیتوکل مؤمنون پیشنی مطلب بانی خاص پا اللہ تعالی بانی زان دسپاری مومنان او سچلے منگ لرا چھ منگ با پا اللہ توکل نکو او حال داری چھ اللہ تعالی منتا خود نکڑی دا وقد حدانا اللہ منتا خود نکڑی دا زمان دلارو او من خام خواہ صبر کو خواہی بانی چھتا زمان تکلیف نرا کوئی معلوم داشوا انبیاء علیہ السلام حق پرست نیکان دیبا دخل کو پا تکلیفونو بانی صبر کئی من شاق بلن باغ پرز میوئے توحید از رائے گزر سنگ زدن آرن دارے زمان اسنا مثال توحید میوینا ڈکی سانگیو ناغی تا جسو کانی اولی ناغو تا رشرم نکئی ایس پرواچی در آغا نسا دی پیشنی مطلب بانی انبیاء علیہ السلام کار دائی فرنس برن علام آدیتمونا فعل اللہ پر توکر متوکلون مومن شاہ متوکل شاہ وائی کافران اخبرو پیغمبرانو تا ویوی خام خام بوبا ستاسو دارا اخبر از مکینا یا با کی گئی زمان پا دین کی مخی موضاحت کردے یا با کی گئی زمان پا دین کی سوائی اکڑلا دیتا دی رب چه خام خام علاق با بکم ظالمان علاق بکم ظالمان او خام خام بتاسو تاسو بم او بسوم تاسو استوګ نه بدر کم تاسو تا استوګ نه بدر کم الارض قد غضب کر دی کی پس دینا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا وادا زما چدا دا چا د پاره دا چریگی ما ته ادری دونا او یریږي زما د عذاب نه واستفته طلب د فتح او مقابلو کافرو وخابا كل جبار ننید نا مراد سو دا نتیجه د واستفته دا هر یو سرکش وینا دی نا مراد شو یا دادا جو واستفته حق پرستو طلب د فیصله او چې الله فیصله او کا دی اوس موږ پری دی نه اخوار دین جہنم دی سکوری چی پدی بانی دو اوونا چگوی دی زوی دی مم مائن دا صدیدین دا این بدل دی وینی زوی مم مائن صدید یا تجر رو ہوں گھٹ گھٹ بکی دی لرا نبی نیز دی چی پاسان ایتیر کی تازی بوتا مردار طرفنا اور نبی مڑکی دن کی آخواتین عذاب سخت این مثال دا آکسانو چی کافران دی آمال دی پشاند شی ایری دیو کرامات لکدیری غندی دی اشغد بیر ریحا چه تیز او چری کی پاہی بانے سیلائی پا غرز تیز سیلائی والا کی فی او من عاصف رز اوچا کی او تیز سیلائی والا کی فی او من عاصف رز تیز کی او تیز سیلائی والا کی اوچا کی چو اوچا کڑا سی او آپ کی چلی گی مطلب سره د مشرکانو کافرانو اعمال چې دی هغه بربادي د کفر او شرک سره دا څه لګي د ایری ډیرای او د ایری په ډیرای باندې چې هوا راشي وین لري ختم شي ایشینا دا څه د دې په اعمال باندې اگر چې ډیر عمل نکړي دي خدا د کفر او شرک هوا په راغلي دا ته بیکار دي تو کفر وشیز پر آگلہ اوہ پر آگلے دا نو بیکار دی ختم دی لا یقدرون دیتے انتقال ہوئی جیسے ہوئی اس انتقال شو قیامت تک آنا قادر بنشی دا مشرکان دا کافران علا شیع مما کسبو تکتل تا خوفی آوار آگلہ کنا دولا لوتی دا کنا قادر بنشی پس نسیز بانے آگے نشی دی کم کری دی مما کسبو علا شیع دا انداله گمراهی کارا ذالک و ضلال بعید تنګوري بشک الله تعالی پیدا کړی داس ورنوز مکی ته پرد کار کړو دا کوواڑی تاسو بوزي اورا بوري نه مخلوق دلدا کار په الله باندې سګران او کار به اډول لاړی الله تعالی تا نو وی کمزوري آ کسانو ته ځانې غد کړل یو یقینا تاسو په در روانو غایتا تو دفکوی دفکوری چیز مندا عذاب دا اللہ نسو شے دا بک شرال مشرال توئی حقیب ہوئی لو حدان اللہ لا دیناکم کہ اللہ منتا ہدایت کردے من بتاوستا کردے وی فیم مانا کہ منتا اللہ خودنا اکڑلا چی دا سورہ دو وطو دا جانن دو وطو لارا دا من بیرتو خوچی پدی گھٹ رازی خوننا نا جانن دو وطو لارا فمام بخارجی نا ان النار وما منها غائبين برابر د کوم باندې کوم سوار کو کس پریاد کو کس سوار کو نيشتره موږ لرا نه د خلاصي او نيشتره موږ لرا خلاصي او بو شیطان کله چې پیسره وکړي د عذاب مشرکانو او کله چې پیسره وشي د ټوله خبرې د ټوله خبرې پیسره وشي جنتي جنت تل شي او جهنمي جهنم تا نو دی بو یې چې الله تعالی می اور منبر ته وږي دي یقین الله تعالی وعده کړو تاسو ته تاسو سره وعده خستا ما هم د سره وعده کړو وا فاخلفتکم نو خلاف کوم تاسو د وادي او نو زما په تاسو باندې زور مگر ما تاسو له دعوت درکو تاسو له می دعوت درکو زور د باندې مروج ما ډانګې نو راغسته ما ډانګې نو راغسته الا دعوتکم فسجدتم دي فلا تلومونی ولوم ورپسکوم ما ملامت کوئی ما ملامت کی خپل ځانو نه ما نبی مصرخ کوم نیمز استاز و فریاد وریدن کی او نتاز ما فریاد وریدن کی یقینا ذو کفر کوم پائی بانی انکار کوم چتاز شرکڑے ما زو مخ کی یقینا ظالمان خاضی پر دعذاب زدناکو داخل بکړي چې ایماندار او نیکمل باغونو ته چې بهي ګلاندې اونو دا یې نیرونه مې شوي په دې کې حکم دره بیا او ڈالائی وردی پدی کی اولتا سلام سلامی تحییتهم فیا سلام ڈالائی وردی اولتا پدی کی سلام سلامی علم ترک ایف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبا دا اس مثال دا کلمیر توحید دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او بل دا کلمیر دا شرک دی شاگا ار کلمہ دا شرک دی ایو مثال دی یو دی بل مثال دا بل شابر شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نصر مرجان کے لگوالے دی صفحہ دا 280 دلیل نقلی دا انبیاء ہونا مطلب دا دے توحید ټول انبیاء مضبوط کرے دے او شرک ختم کرے دے خامو توجہ شر دا بار دا توت اونا دا کرے توت اونا دا مثال اونا ایمان تشبید اونی سره دے چا ایمان دا توحید اونی لازمکا پکاری دا پزمکا دا ایمان لازم زلو لازمکا دا دا اونی زیلی وی زیلی خکتای ایمان لتصدیق اغم خکتای پزلکی آئی سمی ہوئی آو ایمان اونا دا نو زبکوالا پکا دا زلو او دا اونی زیلی وی دا تصدیق خود دا اونی ویخ ویا دا اونی ویخ نو اقرار دا توحید اقرار دا اونی سانگی یا نو عمل او بیا دا اونی میوی نو ثواب ایرخ کلی مثال بطور بانی تاسو اونا راوالی دو کجوری اونا دا پیشت بدی بانی دو کجوری اونا اگا پس بکبانی اولادی اغیل زیلی اومی اغیل ویخ اومی اغیل سانگی اومی اغیل میوه اومی کجوری اومی سورخون کی پستا دا دک کرنگی دی ایمانم اونا دا دید پارا زبکمشتی زلو تصدیق قلبی زیر مولشت دے زیر تصدیق او ویخ ولمشت اقرار عملون مولشت خاخونا عمل ایمان سر عمل پکار دے او در انبیاء ثواب بندی دی دا اللہ تعالیٰ پا دربار کی اللہ پا دربار کی بندی دی بتن ہو رہی سرنگی بیانے اللہ تعالیٰ مثال دا پاکی کلیمی کلیمر توحید کشجر دین طیبہ پشان دو انہی پائدہ مندی دے انہی پائدہ مندی لکا کجو رونا اصلو آسابتن چھ منداغی مضبوطی سمانا مکڑنا منداغی سی مضبوطی مضبوط فروہ پی سما او سانگی برخط لیوی ٹھیک دو بھائی سانگی سے دخت لیوی برا خط لیوی تو کلمہ را توحید دا دا پزلکی دی تصدیقو می اقرارو می آمالو می او بیاد دی سمری دی فائدی دی او تاسو گو رید کجوری ہونا ار وقت دا فائدہ ورکی ایمان ار وقت فائدہ ورکی دنیا کی ام فائدہ قبر کی ام فائدہ حشر کی ام فائدہ لکه د کجوری ہونا یار وقت فائدہ مثال تخوا کی رہی اللہ د کلمی د توحید د ایمان مثال ور کر دے تو انہیں سارا ٹھیک چلو بھائی ان لا زمکا دا ان لا زمکا دا بیا ان لا جرڑی دی ان لا تنا دا ویختے ان لا سانگی دی ان لا میوا دا دارنگ ایمان پزلہ کے دیں سا خیال لکھنا او دی سر تصدیق دیں او پخلا بانے اقرار دیں عمل بل ارکان دی منزونه تلاوتونه ذکرونه درسونه حجونه عمره دی او بیا فائدی فائدی دی یا فائدی فائدی دی دنیا کیم دی ایمان فائدہ قبر کیم دی ایمان فائدہ میدان معاشر کیم فائدہ څنګه بھائی تا توسو فائدہ تا توسو فائدہ تو تی وکلا کلین بیذ ربیا و یضرب اللہ الامثال للناس یعنی اللہ تعالی مثالنا د پاره د کوی د خلقو د پاره چې دین نصیحت والی مدارک وای مدارک والکلمه الطیبه کلمه التوحید اصلها تصدیق بالجنان اثر سره د زلو تصدیق دی و فرعها اقرار باللسان و اکلها عمل بالارکان وکما ان شجره شجره وان لم تكن حاملا فالمؤمن مؤمن وان لم يكن عاملا اون اون دا اگر چه بار نه نسی دي تو توغرا کنا اے اون اون دا اگر چه بار نه نسی بار دي تو توغرا بار دي تو توغرا بار نه نسی تو نه کوي اون دا دارنګ مؤمن مؤمن دي کامل نه کوي ګناګار دي او مؤمن ګوره دي او ته دل اوراتو کا کنه د ګنا په وجوانی عمل نه کول په وجوانی د دې ایمان نه نوزي لکه څنګه چې اون د میوی نه کول په وجوانی د اونې توب نه نوزي اون هو دا کنه ولګي دو فالمؤمن مؤمن والا لم يكن عاملا ولكن الاشجار پیش کر په دی والی لا تراد الا للسماء الا للثمار او گستاز بھی اونې رسد پاره میو د پاره کنه مقصود به کی میوی نو فلما فما اقوات النار الا من الاشجار اذا اعتادت الاخفار في عهد الاثمار بای دا اونو چې دین هغه د میو د پاره یې سد پاره یې د میو د پاره نو عملونه په کار دي کنه وای نو دا ایمان خدا سره رشته خو عمل سره په کار دي او بیلوزیونه کی مې وی بیان درکې کو چې بیلوزیو کی او خیال نه ساتي معاهده بزغه اون خراب شي نو بیلوزی باندې کې کنه بیا غوړې اعمال ثواب خرابيږي دا یو مثال شو توحید مثال او مثال د کلمې پلیتی کلمه د شرک پشاند اونې دې بیکارا لکه مړهونه کارکوندې کنه مثال او تصات من فوق الارض جوسا ولا جوړ کړې شي وي پسار د زمکه باندې او تصات ان خلولې شي وي پسار د زمکه او جلاس کې وته غرب ختمه اونہ ختمه او نه سو نه دلګه کارکوندې به سو نه چلا ستارم کی لا ادا کیږي داغه د مشرک داغه د خبرو بس مضبوطواله چھنے والا دلیل اخلاص کی کتار سخت ہے روپ پیدا سی پاغوانی اسال د کلمی پکی دشر کا د کلمی پلی تی چشر کریمہ دا پشاند انہی د بوٹی بیکار دیں چھن خولی شوی دا پاس از مکینا مالا من قرانشتہ دی رٹنگی دل مضبوطی اللہ تعالی مومنان کو وینا مضبوط آبانے پہ دنیا بھی پجن دنیا بھی کیوں پاخرت کیوں خبر کی اللہ بدی بن مضبوط اول کی اللہ نے موت اس مضبوط کی او گمراہ کی اللہ تعالی ظالمان ہوے فضل اللہ ما شاء او کہ اللہ تعالی چ اللہ تعالی واڑی اللہ سو کی اعتراض نشی کولے استافی کر دیا کسان تا چ بدل کو نعمت اللہ تعالی کو کفر بانی سمانا نعمت اللہ رسول اللہ السلام دا اللہ نعمت و ایمان راوڑل پکارو دے ایمان راوڑل کفر یو کو وحلو قومم دار بوار او بی تخبل قوم کور دا علاقت تا زر پسی ادبام روان کری دی کشران اذا کان الغراب دلی لقوم سیادیم الاجی فرکلاوی کلچی کارغو دا قوم چې دن هغه دلی دی لار خودن کې نو خود رنگی لے بوزی نو چی اگا جہنم دے داخلی کی بدی اغیطا او بد زیدے تپا دکی دو دا جہنم او دیگر زوری دی اللہ علیہ شرکانو یا پا نم کی یا پا عبادت کی امثال او دیگی کمراکی دا اللہ دلار ننو خلق فتوائے فائدہ والی یقیناً تکس تاسو اورتا دیں او آیا اے بندگانو یا کسان دا جیمان راوڑ دیا من لکینے کو او خرچ کئی داغینا جمعور اور کردی پر ڈاوخ کارا مخ کے در آتلو زازر ادنا چھنے بھئی غصت خصت اور پائے کی انا با دوستانا دا مشرکان ہوئی ہو اللہ تعالیٰ غداتی چھ پیدا کردی اس مانو نظم کی اور آوری دبرن او با دراو باسی پدی سرمیوی فاخر جبی انا سمر آتے رزق اللہ کم تپارد خوراک ستاسو رزق اللہ کم او الله په خدمت کې لګول لتا سره را دریابي جهاز چیزي په دریاب کې په حکم د الله او په خدمت کې لګول لي الله تعالی تاسو نه ورونه او خدمت کې لګول لي الله تاسو سره نور اس وګمای هميشه روان يوم هميشه روان ذيب عاجز الله تعالی تا الله کا عاجز او درې موافق د عادت د عادت موافق روان دي او تا خدمت کې لګول الله تعالی رشبا او راز او درکړي الله تعالی تاسو داغه چې تاسو ته ضرورت دی بالکل الله مون خپل ضرورتونه پوره کړی دي که تاسو شپې دی الله تعالی له متونه شرط به اور رسوي یقینا انصار خامخا غټ چې نه هغه زیاتې کوونکی غټ ناشکر دی کله چې وې دری نقدي دي کله چې وې ابراهيم عليه السلام رب می اوږر دوا داخله امن والا او بچ میں اس آتی اولاد زمان اے عبادت کوردو بوتانونا رب امی یقیناً دی چیز گمراہ کردی دی دیر دی انسانانونا چاچتا بی داری اکڑا زمان یقیناً دی زمانہ دی چاچ زمانہ فرمانی اکڑلا یقیناً تبخون کے رحم والائیں اے زمان ربا یقیناً ما ایسار کرو باج دا اولاد پلنا حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او داغی زوی اسماعیل علیہ السلام اے زمارا با یقین ریسار بکل باز دا اولاد باز زکوی چیسا کر اسلام باری بیت المقدس اللہ بات ساتھ کرن پاگا میدان کی چی پسر والا ندا شاڑ میدانو پخوا دا کورس دا عزت من کیا بیت اللہ پخوا کی خواد کورسا عزت من کی او واقع راضی تاریخ ذکر کئی سای چکر اپنے خود کجوری و سر اپنے خودی او بے کی خودی ابراہیم علیہ السلام روان شو داوالا آزاد ور کئی الا من تکلن آیا ابراہیم چاہتا پریدی منگا ابراہیم علیہ السلام لاسیز میں کبانی لیسے بیا زرغن ولا انیسن ولا ما نبه کی پسل شته دی نبه کی انسان ته نو بشته دی اخر ذل باره وته وی ابراهيم عليه السلام غږ نکي وي الله او امرک به ادا آیا الله ده ته حکم کړی دی ابراهيم عليه السلام ته آو په اذن لا يزيون الله چې الله حکم کړی دی روزا الله به مونږ برباد نه ابراهيم عليه السلام چې را دي خواشو الله ته پر یاد او زاري شو روغ للا الله خپل اولاد می بازي خوشاله باندې دی را کړل ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر عند بیتک المحرم ربنا اے زمونږ رب چې پابندی کوي زموږ نو ګر زوځنه دا زنی خلقو تابع الیم زنی خلقو شدید ته اعلان کړي ادي ترازی اور رزق ورکی دیلن دار کس مہمی وینا دید پارا جدی شکر وازی ایزا مگا ربا یقنن تب کوئی گی پاس جمگا پٹو پاس جمگا اخکار رکھو نری پڑ دا اللہ تعالیٰ نے ایسی وشے نا پس مکہ کی نا پاس مان کی حمدنے دی اللہ تعالیٰ ذات نرہ چرائے کما تب بڑا والی مانی اسماعیل ویسا آقی جن زمارب خام خواہ ریدن کر دعا دے اے زماربا اگر دعا ما پابندی کون کے دموز او دولا زمانا او قبول کے زمان دعا اے زمگا ربا اخناو کی مونتا ازم مور پلار تا زما مور پلار تا او مومنانو سړو او مومنو مومنانو سړو تا ولی والدیا خدا دا هغه خبر ده چې ابراهيم عليه السلام ته لا پتا نو واجب پلار مشرک او مومنانو تم بخنو کی کله چې قایم شي صاحب ګمان وکاو په الله باندې نا خبر داز چې کی دار ایمان یقینا رستو کی دل الله اگر است چې واجب کړو غبر او دی پای کی سترګي واجب وګراو دی منډي وون کی وای کته کون کی د سرون وای نبو بس کی دی تر دی نظرنا او زنه د دی وجدنا خالی ودا کلنا ارتی وای او یا روا خلق تا غلا دینا چراب شدی دادا روائی بظالمان حیزم غربا او بوئی ظالمان حیزم غربا رستو کم انترنیٹے نزدی پورے انبا قبل کستاز آواتا او تابیداری بوکوز پیغمبرانو آیا نو نوی تاسو اخصم تم چتاسو قسمنکم مالکم انزوال چتاسو عذاب نشتے زوال نمرات پناہ مو آئے پناہ خودی مدل خود بارک پتا کدی نمرات دوی مانا یو عذاب مانا شدوی مانا آئے تاس تفتہ نیشتے چتاسو قسمون اقول مخکی مالکم من زوال چنیشتے تاسو لبار زوال اجماعی طریقی سر پناہ کدل چٹر خاتم شی دادر نیشتے بھائی ہو گیا اب ہو گیا انشاءاللہ ہو جائے گا سمانا میں اکڑلا دامے دپت اشکال اکڑلا اشکال دا وردی گی اشکال چبائی زوال مانا د دنیا نا تگ نو تگ د دنیا نا کافرانو مانو مشرکانو دوبارہ پورتا کدر نہ مانا صحیح نمال یو جواب میں اوکو ما لکم من ذوال من عذاب تا تقسمون دا عذابون نیا رہے عذابون مذابون نشتے او سمید دا مولیانو اسی دبلا شپڑا دا نشتے دے عذابون ما لکم من ذوال ما لکم من عذاب دویم مانا دا دا ما لکم من ذوال نشتے تاسو لرک پنا پا اجتماعی طریقے سر یکا دکا پنا کے دلشتے دا مرچ رازی خو اجتے مائت دیوتے اے ٹو زیڈ ہوئی دا حسنی سوت ہوئی اے ٹو زیڈ چے دیکھا نا پنائی نشتے دے چے منگا سر نا ترخبو بو ٹول چے دے تباہ ورباد چو نو اشکال دفع شو اس مطور پیش ہوئی آو تاسو قسمونا کول چے نشتے تاسو پارا زوال اسم بازی ملحدین داشتے دے چے اگئی دنیا قدیم اگنی بسوی سوک پیدا کی گی سوک مڑکی گی سوک پیدا کی گی سوک مڑکی گی دا اے ٹو زیڈ پر آکے دل نشتے دے دا بدا سی ہمیشہ دا پا دا دنیا ہی اسم دا ہوئی پر آکے دل ہوئی نشتے دے پیشتی کر پتی بار آلان کے زمانگا قیدہ دالا چی او وقت پا پناہ رازی یو وقت پس رازی کلو من علیہا ویبقا وجہ رب لکا ذل جلالی والاکرام اچھا بھائی اولم تکون وقسمت من قبلو آیتاسو قسمتو نکل مخی مالکم من زوال چی نشتر تاسو لرا مرگ نشتر تاسو لرا عذاب او نشتر تاسو لرا پناہ کی دل پہ اجتماعی طریقے سرا دا افراد دا موت نا انکار نکو اجتماعی طریقے سرا تاسو دا انکار نکو اچھا بھئی وسکن تم اللہ وی تاسو اسیدلی وی پا بنگلو دا کسانو کے ظلمو اور بزم ظلم زیکنو بخبول زارنو باری و تبین لکم او تاسو سرگن شیدہ کیف فعلنا بیم سرنگی منکار کردی دا غی سرا او موږ بیان کړو تاسو ته دا احوال وقد مکروا مکرهم یقینا دې کړو مکرهم خپل مکرونا مراد شرک او کفر دي نو عند الله مکرم الله تعالی سره داغي سزا د مکر دا اے متوجشا ومکروا وقد مکروا مکرهم یقینا دې کړو خپل مکرونا چې شرک او کفر دے انکار د رسولانو دے الله تعالی سره سزا د مکرونو د دیدا د دې شرک او کفر او د انکار د رسولانو سزا الله تعالی سره ده دې بشوي دیو مانا وقد مکروا مکرهم یقینا دې چرونه کړي وو چلونا د انبیاء خلاف د حق پرستو خلاف و عند الله مکروم او الله تعالی سره سبحان الله مطلب دا مکرونا بید مشیتی از دینا کار نہ کئی چه اللہ نی غختلی دی چا مکر کار کئی اللہ سرا مکرونا دا خلقو دی سبانا بید اللہ تعالی دا مشیتنا دا چا مکرونا دا چا چلونا کار نہ کئی او دویم مانا دا امدہ دی چلونا کڑیو دا حق پرستو خلاف چلونا الله سره سزا ده چلونا زیدا و ان کان مکروم لتزول من الجبال یقینا هو دا چلونا د دې لتزول یو قراته چې وا او خوځيږي د دې غرونه لیکن انبیا د غرونو مضبوطو چې د دې په چلون وغې د مسلې ننو خوې دلی حق پرست هغه دغه چلونو په وجبانی د غرونو زیات مضبوط دي هغه چې درسو اوڑی نو عرب والا پا سربانے کی خدا دو عریب ہے کہ خما یسد دو اندالے کا اندیل اللہ اللہ دے دن ننو پس کی دو یقیناً اوچرون دے شخام خا اجلقی کی داغی نغرون لیکن انبیاء علیہ السلام داغی نجلہ کی دل اب ہو گیا کہنا لونے اٹھوں کبل حکم میں وہ خشم تدی پیش ہوئی بل مانا کما لتزول لاغلی ان پمان د ماسرا و ان کان مکروم نو چلن د دی لتزول من الجبال چې او خوځيږي د غي نهرونا س دور نو دې تا ګور دې چرن تا ګور نو ان بیا د غرونو غندیو اول کې معنا دادا چې د دې مکرونو دمر ناکارو چې غرونه تجلا کې الله غرونه تزایل کې الله ختمې ده لیکن ام بیا د غرون نوم زیات مضبوط او هغه نو خوځې الله او دیم دا اوس تحقیر ته اشاره نو چرونه ده دی نو چرونه ده دی چې خوځې کې داږي د وژن غرونه ام بیا علیه السلام او حق پرستو نه کاند دي د چرونه د وژن هغه نو خوځېږي دا سوره چرونه چې هغه نو وو گمان مکو پا اللہ تعالیٰ بانی مخلف وادی رسولہ دے خلاف کون کے دے خپلو وادو دے پیغمبرانو سر اللہ نکے میشک اللہ تعالیٰ زور وردز انتقام انتقام آستن کے دے کلچ بدل بک انتقام بکل آخری کلچ بدلک نیش ازمکا غیر الارضی پا بل ازمکی سر والسماوات و اسمانونا دا ازمکا بر تنبیشیو دے سبشی تنبی وبرزول اللہ الواحد القہار او خکارا بودری کی دا ٹول اللہ تعالیٰ تجیو دے زور وردے وتر المجرمين وبرزوا لله خکار بیٹو اللہ تعالی ہر سمے اللہ تعالی دا خکار شی ما تا تویلو کنا ہر یو تندے د دنیا نہ پر حالت او دی کڑوڑ راگیر پ کتابت دا ہر سمے اور اس کے راہ خکار شی اسی نچ دی مخلوق پنندار شی نو لیکل او کول دی سوچ بانے پکار اسی نچ شی ناراض پر وردیگار او شریف وای په کار رب تا جزیدا او دا متل چې دا بیا باز شهیدا و برزول الله جميعا وتر المجرمين ان وت مجرمان بدمعشان پتہ غرض باندې تړلې شي په زنجیرونو کې سرابیلهم من قطران سرابیلهم لدې قمیصنا سرابیلهم قمیصنا دې من قطران د ګګړو وای اور اغلی و تغشا وجوههم النار او پټیب مخونه د اور لیزی الله کل نفس قیامت الله را ولی چې پرور کې الله تعالی هر یو نفس تا ما کسبت بد د عمل چې دکړی وی او عشق الله تعالی جل حساب ور دي ها دا بلاغ للناس ها دا بلاغ دا قران کریم د تبلیغ کتاب دی د رسول کتاب د خلق او تا ولينذروا به او جو يرلش داخلك بدي باري والي عالم انما هو اله واحد او جو پیش داخلك جبشك الله تعالى يك يواز اله دي ولي الذكر الله رب او چې نصیحت والی خواندان د خالص او اقلونو صورت ممتاز دی فتذکیر بی ایام اللہ صورت ممتاز دی فرد دو عیدیم فی افواہم صورت ممتاز دی فو اجمالی تعداد دا انبیاء علیہ السلام مانی وما یا ازنگا لا یعلمهم الا اللہ صورت ممتاز دی فخصو مثالون بانی صورت ممتاز دی فلفظ علم بانی سرور ذرا لفظ علم علم علم سورت ممتاز دے پداوید و قرآن کریم مانے پا موجود و قرآن کریم هذا بلاغ للناس ولی انذروا بی ولی آلم انما هو الہ واحد سورت ممتاز دے پا یہ ذکر دے و درخواست دا مشرکانو ربنا اخرنا علاج قریب نجیب دعوتکا ونتبع الرسل بسم اللہ الرحمن الرحیم